oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3, tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Co tam pichcisz? Spaghetti alla Tauronara na gazie od Taurona. Ty też postaw na gaz od Taurona. Ciesz się z usług serwisanta i ceny niższej o 5% od ceny u największego sprzedawcy gazu w Polsce. Sprawdź na tauron.pl/gaz. Euro! Prezentów znajdziesz tysiące! W euro są ceny zniewalające! Yo. I prezent od Mikołaja. W euro nie płacisz do maja. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. I już po 18. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 9 grudnia, no jako że już po 18 czas na serwis informacyjny Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Polska chce stać się hubem energetycznym dla Europy Środkowo-Wschodniej, mówi prezydent Andrzej Duda i zapowiada nowe inwestycje. Będziemy budowali kolejny gazoport w Gdańsku albo w Gdyni. Dama z gronostajem przenosi się do Pałacu Książąt Czartoryskich w Muzeum Narodowym w Krakowie. Dzieło Leonarda obejrzało blisko 500 000 osób. O kolejne pół roku zostaną przedłużone unijne sankcje gospodarcze wobec Rosji. Nie uważamy, by nastąpiły istotne zmiany w postępowaniu Rosji, które by uzasadniały do zmiany tej polityki. Budowę kolejnego gazoportu w Gdańsku lub w Gdyni zapowiedział prezydent Andrzej Duda. Jest dziś z wizytą w Brzozowie na Podkarpaciu. Podczas spotkania z mieszkańcami powiatu mówił, że Polska ma ambicje stania się hubem energetycznym dla naszej części Europy. Chcemy, żeby dzięki nam, dzięki naszym inwestycjom, nie tylko Polska była zabezpieczona pod względem dostaw gazu, a w związku z tym bezpieczeństwa energetycznego w tym zakresie, ale byśmy mogli także to bezpieczeństwo nieść do innych krajów Europy Środkowej, do Słowacji, na Ukrainę i dalej na południe. To jest bardzo ważne dla budowy bezpieczeństwa tu w naszej części Europy. Prezydent podkreślił, że działanie to wpisuje się w zadanie budowy nowoczesnej, a w efekcie także bogatej Polski. Zakończyło się dogaszanie pożaru, który wybuchł w zakładzie gospodarki odpadami w Międzyrzeczu Górnym w województwie śląskim. Nad Pogorzeliskiem unosi się jeszcze dym, ale strażacy twierdzą, że to jedynie pozostałości procesu spalania oraz para wodna. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Pożar wybuchł przed 4 rano. Nikt nie ucierpiał. Blisko 500 000 osób obejrzało w Muzeum Narodowym w Krakowie najcenniejszy obraz w polskich zbiorach. Dziś zakończył się pokaz Damy z gronostajem Leonarda da Vinci w gmachu głównym muzeum. Obraz zostanie przeniesiony do wyremontowanego Pałacu Książąt Czartoryskich. Wcześniej jednak Dama z gronostajem przejdzie badania konserwatorskie, mówi dyrektor Muzeum Narodowego Andrzej Betlej. To jest praktyka wynikająca z prewencji muzealnej przez konserwatorów, fizyków, chemików. Zostanie na nowo sfotografowany. Wykonanie bardzo specjalistycznych fotografii zawsze pozwala ocenić stan czy zmianę stanu tego obrazu, co jednak mam wrażenie nie nastąpiło, ponieważ jest przechowywany w idealnych warunkach. Data i sposób transportu najcenniejszego w polskich zbiorach obrazu są objęte ścisłą tajemnicą. Otwarcie Muzeum Książąt Czartoryskich zaplanowane jest na 19 grudnia. Unijne sankcje gospodarcze wobec Rosji za aneksję Krymu zostaną przedłużone o kolejne pół roku, uważa szef polskiej dyplomacji. O tym, że w Unii trwają przygotowania do przedłużenia restrykcji do końca lipca, informowała przed kilkoma dniami brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Minister Jacek Czaputowicz, który wziął udział w unijnej naradzie ministerialnej w Brukseli, podkreślił, że Polska popiera przedłużenie sankcji. Nie uważamy, by nastąpiły istotne zmiany w postępowaniu Rosji, które by uzasadniały do zmiany tej polityki, także tutaj myślę, że ta decyzja będzie przedłużona. Uważamy, że Rosja jest tą stroną, która dokonała agresji, powinna się wycofać z rejonu Donbasu, powinna zrealizować porozumienia mińskie. Wspieramy i będziemy wspierać suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy w granicach uznanych przez prawo międzynarodowe. Unia Europejska nałożyła sankcje gospodarcze wobec Rosji w połowie 2014 roku w odpowiedzi na agresję na wschodzie Ukrainy. Od tego czasu są one przedłużane co pół roku. 80 189

Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ileż sygnałów, co prawda, tu i teraz mailowych i SMS-owych, ale jednak w sprawie wysyłania kartek świątecznych pocztą. To między innymi pani Barbara i jeszcze pani Katarzyna. Nie wyobrażam sobie świąt bez kartek świątecznych właśnie. Mało tego, zdarza mi się napisać list, czyli kartka w kopercie. Nie mam konta na mediach społecznościowych. Dinozaur? Może i młody dosyć. Mam 34 lata. Pozdrawiam pani Katarzyna. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jeszcze pan Łukasz i pan Michał także tradycyjną pocztą wysyłają życzenia, jak nie mam, do przyjaciół i do najbliższych. 2 dwójki i 7 trójek. Pan redaktor prowadzący Piotr, to przecież doskonale wie, że nikt nie jest w stanie zastąpić kartki napisanej rączką, a jak jeszcze to jest napisane wiecznym piórem, ho, ho, ho, ho, ho, ho. I ja tak właśnie od lat robię. Piszę ładnie piórem kartki do wszystkich swoich najbliższych. Miałem przerwę sametową, biję się w pierś, wstydzę się za to, trwała ona króciutko i odeszła bezpowrotnie. Nawet było słychać, jak pan się bił w piersi, było słychać, a po tym ho, ho, ho, to mam pewne podejrzenia, jak pan, ach, może i nie święty, ale świetny. Bardzo dziękujemy za telefon. 11 minut po godzinie 18. Sięgamy po płytę tego tygodnia. Sięgamy po wydawnictwo Ateneum Gra Młynarskiego. A dziś pojawiają się także wspomnienia aktorów biorących udział w spektaklu. Tu Krzysztof Gosztyła. 33-32 lata temu, gdy grałem na ówczesnej kameralnej scenie Teatru Polskiego, dziś nieistniejącej przy ulicy Foksal, razem z Mariuszem Dmochowskim, w kreacji Ireneusza Iredyńskiego, to jakoś w tym okresie znalazłem się jako gość w domu państwa Dmochowskich. Nie mam pewności nawet, czy to nie był karnawał, ale mniejsza o to. I przyszedł z wizytą również pan Wojtek Młynarski i Jurek Derfel. Przyszli i po paru minutach Młynarski zasugerował, że przedstawi swoje nowe piosenki. Derfel usiadł do pianina, w salonie Dmochowskich było pianino. No, było bardzo wesoło. No i to był wieczór, w którym poznałem Derfla i Młynarskiego, taki duet. Potem minęło lat wiele mało, z 15, i wreszcie zjawiłem się z propozycją zagrania monodramu u Gustawa Cholubka, który był szefem Teatru Ateneum. I wówczas panie garderobiane z Teatru Ateneum, w którym się niebawem znalazłem, decydując się na etat, panie skierowały mnie do garderoby i do konkretnej konsoli. Ja przy tej konsolce zakładałem starorzymski kostium i wtedy się też przekonałem, sprawdzając, co też jest w tych szufladkach z prawej i z lewej, skoro to ma być moja konsola, a powiedziano mi, że absolutnie tak, że mogę tutaj korzystać z szufladek. Pokrótce dowiedziałem się, że parę szufladek należy jakoby to do pana Wojtka Młynarskiego. No, rzecz jasna, nie występował on w kółko i ciągle, ale w jednej z szufladek znalazłem przybory do oczyszczania odzieży i cały zestaw do czyszczenia butów. Więc była tam szczotka, mazak, pasta, jakaś szmateczka. Wszystko to dość schludnie razem zebrane, w torebeczkę włożone. I pomyślałem sobie tak, ten pan w tych momentach, gdy występuje, dba o to, o czym dziś się tak łatwo zapomina. Że czyste buty świadczą jednak o jakimś savoir-vivre i dobrym tonie. No, myślę, że pan Wojtek zawsze je miał czyste, bo to ta szufladka o tym świadczyła. Krzysztof Gosztyła wspominał Wojciecha Młynarskiego. Takie wspomnienia przy okazji płyty tego tygodnia. Ateneum Gra Młynarskiego. Dwa egzemplarze dla państwa. No już pocztą SMS-ową. 71335. Proszę napisać imię, nazwisko i adres, pod który mamy wysłać. Może to będzie świetny prezent właśnie pod choinkę. Może listonosz jeszcze zdąży. 71335. A za chwilę 3 po 3. Wcześniej Krzysztof Gosztyła właśnie w repertuarze Wojciecha Młynarskiego. Alkoholicy z mojej dzielnicy siedzą na murku. kierunku jak ptaszki. Slangiem najczystszym mówią mi: mistrzu, zbrakło nam trochę do flaszki. Jak wiele zbrakło, cokolwiek zakłopotany pytam nieśmiało, a oni głucho i wargą suchą mówią: zabrakło na całą. Bilonu blaszkę daję na flaszkę, znam ich, z tematu nie spaczam. W głębi jest neon i mój panteon, teatr z ulicy Jaracza. A oni krzywią gęby dziobate, sieknięte wiślanym wiatrem. Gęby dziobate mówią mi: Ateneum jest pięknym teatrem. A oni mówią: a wiesz pan, dlaczego teatr ogólnie jest piękny? O, teatr to jest śmiech, kolego. O, teatr to jest płacz, kolego. O, widz pan, to są te trzy elementy. Tak jak przywykli, poszli i znikli w alkoholowym na dobrej. Oczka nieduże, a w gębie żużel, łykną i bluzną niedobry. A ja poczułem, że mi się zbiera, zanim dobiegnę do puenty, na śmiech cholera, na płacz cholera. Tak, na te trzy elementy. W tym tygodniu słuchamy niezwykłej płyty, tym bardziej, że to nasza płyta tego tygodnia cieszy. Ateneum gra Młynarskiego, a w naszym studiu Wiesław Tupaczewski, Kabaret Otto. Dzień dobry państwu. I Mariusz Cieślik. Nie Kabaret Otto, a Wiesław Tupaczewski nie gra Młynarskiego. No właśnie o to chciałem zapytać. A wie pan, że akurat zdarzyło mi się śpiewać Młynarskiego, dwie piosenki. Pamiętam, ja taki wieczory żartu Żyrardów robię i tam różne rzeczy wykonuję. I śpiewałem, uczyłem się i naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem mistrzostwa Wojciecha Młynarskiego. O tym nie dyskutujemy w tym budynku, bo to wszyscy wiedzą. Ja to chcę też powiedzieć tylko, że pan jest również wielbicielem Stanisława Barei i miało miejsce niezwykłe wydarzenie, bo pan miał uczestniczyć w spotkaniu zorganizowanym przez Trójkę w Teatrze Kamienica. Niemalże uczestniczyłem. W 90. rocznicę urodzin, to niech pan opowie, co się stało. Otóż... Właściwie miałem zapytać, co się stało. Szanowni państwo, historia była taka. To spotkanie było o 19:00, zaczynało się w Teatrze Kamienica. No i ja, ponieważ jechałem z Żyrardowa, troszkę się spóźniłem i około godziny 19:20 dotarłem, mówię: spotkanie, ja tam nie prowadzę tego spotkania, jestem tylko obserwatorem, nikomu się nic nie stanie, jak wejdę trochę spóźniony. No i wchodzę do teatru, jacyś państwo przede mną wchodzą, mówią: też się spóźnili. No i razem z nimi poszedłem do szatni, oddałem ubranko, wyszliśmy na salę, mówię: o, spóźniło się troszkę, także ja się spóźniłem, to się spóźniło, wszystko jest dobrze. Jest dobrze. Potem usłyszałem głos Emiliana Kamińskiego zapowiadającego spektakl. Mówię: no bardzo dobrze przygotowane, wszystko super. Po czym rozświetliła się scena, pojawili się aktorzy i mówię: no i dzięki temu obejrzał pan pierwszy akt sztuki. I okazało się, że w trakcie zorientowałem się, że ja nie jestem na spotkaniu poświęconym Barei, tylko jestem na sztuce teatralnej, która nomen omen nosiła tytuł Niespodzianka. I to była prawdziwa niespodzianka. Tak. Trzy po trzy. Także jak państwo chcą historię jak z Barei, to proszę bardzo. Bohaterem jednej z nich był Wiesław Tupaczewski. Tak jest. 90. urodziny mistrza komedii. A teraz jest prawdziwa historia jak z Barei również. Tym razem z województwa zachodniopomorskiego. Gmina Dobra. Nie byłem tam nigdy, ale po zmroku tam się też nie będę na pewno wybierał w najbliższym czasie, dopóki nie naprawią tego, co zepsuli. Otóż Gmina Dobra zamontowała solarne, podkreślam, latarnie uliczne. Lampy, aby świecić, potrzebują słońca, a że teraz jest go niewiele, to z urządzeń, na które wydano 3 miliony złotych, nie ma właściwie pożytku. No, one o 19 gasną, tak się pechowo składa. Jak się nazywa to miasto? Gmina. Gmina Dobra w Zachodniopomorskim. A to Dobra. No, nie wiem. No, ja panu powiem tak. To wygląda trochę tak, że jak się na siłę robi takie inwestycje proekologiczne, nie biorąc pod uwagę warunków, no to potem takie są efekty. Proszę pana, to każdy, kto miał ogród i kupił raz takie lampy solarne, ja kupiłem, i ja więcej nigdy w życiu czegoś takiego nie kupię. Bo tak. Przypadkiem się złożyło, że nie mieszkamy w Grecji. Przypadkiem się złożyło, że nie mieszkamy w Grecji, gdzie jest dużo słońca. Ani w Egipcie. Ani w Egipcie. No ale właściwie tam jest tak cały czas jasno, że te lampy nie potrzebne. No ale w nocy są potrzebne nawet tam. Natomiast tutaj się nie przydadzą, dlatego że zimą i jesienią gasną o 19, no i ludzie się skarżą. I ja tak się po prostu zastanawiam, co mieli w głowie ci włodarze miejscowi, którzy to kupili, i jak, jeśli chodzi o ich przyszłość polityczną, to ciemno to widzę. A jak pan? Ja też ciemno to widzę, chyba że tutaj celem było nie ekologia i nie lampy solarne, tylko sam zakup. Może tak być, a jeszcze chcę, żeby mistrza zacytować, sparafrazować, to powiem tak. Jak jest zima, jak wiemy, to musi być zimno, a jak jest noc, to musi być ciemno. No, takie jest odwieczne prawo natury. Sorry, taki mamy klimat. I teraz historia niemalże jak z Barei. Weekend na warszawskim Ursynowie. Do przejścia podziemnego przy stacji metra Stokłosy wjeżdża samochód. Nie powiem jakiej marki, niemieckiej. Osobowy. Osobowy, tak. Osobowy. Czarny albo ciemny. Wjeżdża i przejeżdża sobie przez metro. Wyobraźcie sobie państwo. Peronem, całą długością? No nie. Bo tam jest takie miejsce, gdzie w zasadzie można wjechać samochodem. Ale on chyba nie przejechał, tylko wjechał i wyjechał i się cofnął. Przejechał na drugą stronę. Przejechał na drugą stronę? Tak. Może teraz miał stare mapy. Właśnie ja się zastanawiam, jak to się mogło stać i dlaczego to się stało. I pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, GPS. GPS, właśnie. No mówię, że mógł go mylnie poprowadzić GPS. Nie byłby to pierwszy taki przypadek. Kiedyś mi się zdarzyło, że zobaczyłem, idąc bulwarem Wiślanym, zobaczyłem nagle, że na bulwar wjeżdża samochód znanej korporacji, która wozi ludzi na podstawie aplikacji. Aha. Wjechał i tak się nie wiedział, co ma zrobić, bo zobaczył, że ludzie spacerują. Aha. Więc to jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy. Ktoś zamówił sobie taki samochód aplikacją do metra i temu gościowi się pomyliło, on zjechał. Zjechał, tak. No możliwe, że to jest taka możliwość. Jaka jeszcze? Może dostawa towaru po prostu. Nie mogła być dostawa towaru, bo to po nocy było. To do czego? Do nocnego. Do nocnego sklepu. Takie. Ale słuchajcie panowie, właśnie, jeżeli chcecie wjechać gdzieś, gdzie nie można, to jest na to sposób. Trzeba tylko włożyć za szybę kartkę dostawa towaru. Zaopatrzenie, ja widziałem. Albo zaopatrzenie, to jest po prostu byty, który otwiera. A ile i wszędzie można zostawić. To ja już będę teraz wiedział, co mam ze sobą wozić. Jeszcze mi przychodzi takie do głowy, że może ktoś po prostu chciał kogoś na pociąg podwieźć. Może tak. I chciał tak po prostu... Jak najbliżej. Jak najbliżej, żeby temu gościowi było wygodnie. A może jest jeszcze jakieś prostsze wyjście, po prostu... Ten gość chciał przejechać torami, bo torami jest najszybciej, potem się dowiedział na miejscu, że torami samochodem się nie da i zrezygnował. Nie wiem, trudno mi odpowiedzieć, ale może tenże człowiek, który to zrobił, może byś zadzwonił do nas i powiedział po prostu, co nim kierowało. Czekamy na ten telefon, szanowni czekamy państwo. Na ten telefon. Banan. Banan w sztuce to jest naprawdę... Temat rzeka, temat gaj bananowy. Zgłaszam się do ochotnika, widziałem tę sztukę. Ale ja nawet skonsumowaną. Też ostatnio była jakaś taka historia, że banany ktoś zamieszczał na swoich profilowych zdjęciach. Ja mam dla pana lepszą historię. Ja mam dla państwa lepszą historię. Tak? Uwaga. Banan przyklejony taśmą. Właśnie taką pracę zaprezentował w galerii w Miami artysta Maurizio Cattelan. On jest też dosyć dobrze w Polsce tak, znany. Tak, ja go pamiętam, bo on chyba zrobił rzeźbę papieża przewróconego meteorytem. No tak. Właśnie, tak. To on jest z tego głównie znany. Mhm. I z paru innych tego rodzaju dzieł. Dzieło, uwaga, było warte 120 tysięcy dolarów, czyli no, prawie pół miliona złotych. I wyglądało tak. Nie jesteśmy telewizją, ale powiem państwu, nie żałujcie, że tego nie zobaczycie. Był to mianowicie banan, nieco przejrzały, przyklejony taką szarą taśmą do ściany. MacGyverowską. MacGyverowską. Tak. I wyceniony, uwaga, na pół miliona złotych. I co ja państwu teraz powiem najlepsze. Otóż znalazł się jakiś nabywca. Znalazł się nabywca? Tak. Ale to nie jest koniec tej historii. I teraz jest najlepsze. pojawił się w tej samej galerii performer David, chyba Datuna to się wymawia, albo Daytuna, który zaprosił dziennikarzy i na oczach kamer i fotoreporterów zjadł tego banana. Bardzo mi się to podoba. I powiedział, że on zjadając też stworzył sztukę, a banan był bardzo dobry. Ale wie pan co, no, on się wykazał poczuciem humoru po prostu. Ja tak myślę. No, ale jak poczuciem humoru wykazali się ci, co kupili to dzieło? No, to nie tak. To pan by sobie to w domu powiesił? Nie, proszę pana, ja nawet gdyby mi się takie dzieło podobało, to prawdopodobnie sam bym sobie takie dzieło zrobił. Nie. I pół bańki do przodu. I pół bańki do przodu. Musiałby pan na to wpaść, wystawić to w galerii, wtedy to jest warte pół bańki. No, myślę, że ja nie wiem jak panowie, ale mnie się zdaje, że ten pan David Daytuna, czy też Datuna, po prostu miał czujną intuicję, że chucpę trzeba chucpą traktować. Ale to jeszcze jest dodatkowy finał, bo artysta był przygotowany na tę ewentualność, jakby zwiędł, albo coś by się stało z bananem, albo właśnie ktoś by go zerwał i zjadł. Tak, miał przygotowany wariant awaryjny, po prostu przyklejono kolejnego banana. Bardziej dojrzałego może. No proszę. I już, pół bańki do przodu znowu. I pół bańki do przodu. 3 po 3. Jak już o dużych pieniądzach mówimy i o sztuce przez wielkie S, to pamiętają panowie i państwo pewnie też, była taka sztuka swego czasu, ziemniak w kształcie księżyca bodajże, i też było za ogromne pieniądze. Trzeba tam odpowiednio go doświetlić, z odpowiedniego punktu widzenia było widać chyba ciemną stronę księżyca. Zaraz lecę do domu, będę sprawdzał. Banany czy ziemniaki? Niech pan rzeźbi, niech pan rzeźbi. I pół bańki, i banany na ściany. Najważniejsze, że jak mówi młodzież, banan na twarzach się pojawi i mam nadzieję za sprawą także dzisiejszego odcinka 3 po 3. Wiesław Tupaczewski, Kabaret Odtwór i Mariusz Cieślik. Dziękujemy. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Prezent od Mikołaja! Nie płacisz do maja! Do maja! Oh yeah! Promocja ratalna! Niebanalna! W euro! W euro! Prezent od Mikołaja. W sklepach euro nie płacisz do maja. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, Samsung za 1999, za który teraz płacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Mężczyzna nie unika problemów, tylko staje z nimi twarzą w twarz. By nad sobą panować, nie potrzeba zachodu. Zmierz się ze swoją prostatą i załatw sprawę po męsku. Jedna kapsułka Prostamolu Unodziennie skutecznie spowalnia rozrost prostaty i reguluje oddawanie moczu. Prostamol Uno przywraca swobodę. Prostamol Uno. Męska rzecz, męski lek. Dostępny w aptekach. Prostamol Uno kapsułki miękkie 320 mg ekstraktu z owoców boczni piłkowanej Serenoa Repens. Wskazania. Łagodzi dolegliwości związane z łagodnym rozrostem prostaty występujące przy oddawaniu moczu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Berlin Chemie AG. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Wybierasz sportową elegancję czy styl uliczny? Wybierz swój świat. To ostatni moment, by skorzystać z kumulacji ofert w salonach BMW. Modele gotowe do odbioru, dostępne również w promocyjnym leasingu 0%. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen? Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze 2 razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Aplikacja Lidl Plus to same korzyści. Jeszcze niższe ceny, kupony, promocje i eparagony. Pamiętaj, z eparagonem masz nawet 30 dni na zwrot ubrań, sprzętu AGD i innych artykułów przemysłowych. Teraz z aplikacją Lidl Plus. Nutella 30% taniej, 7,69 za opakowanie 350 gramów. Wszystkie wędliny w kawałkach Pikok i Pikok Pure 30% taniej. Aplikacja Lidl Plus. To się po prostu opłaca. Lidl. Więcej na radość z życia. Jakie masz postanowienia na nowy rok? Więcej komfortu? Więcej technologii? A może więcej designu? Zacznij spełniać je już teraz. Ruszyła wyprzedaż rocznika 2019 w Lexusie. Wybierz jeden z modeli z elektrycznym napędem hybrydowym. Crossovera UX, SUVa NX albo hatchbacka CT. Doskonały rocznik 2019 w doskonałej cenie już od 98 900 zł. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Radosna wiadomość. Płyty Ateneum Gra Młynarskiego otrzymują dziś pani Ewa z Krosna-Odrzańskiego i pan Paweł ze Skarżyska Kamiennej. Serdecznie gratulujemy. Kolejne płyty tygodnia jutro, także w popołudniowej audycji. Wieczorem i nocą pochmurno. W zachodniej połowie kraju przelotnie popada deszcz. Na Pogórzu przechodzący w deszcz, ze śniegiem w górach sam śnieg. Wiatr na wybrzeżu dość silny. Nad morzem w porywach do 70, a w Tatrach i w Sudetach do 120 km na godzinę będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Nocą od zera na Pogórzu 2-3 stopnie w większości regionów do plus 5 nad morzem. Jutro tylko lokalnie możliwe większe przejaśnienia. Będzie się chmurzyć, przelotnie padać i deszcz ze śniegiem. Głównie na Suwalszczyźnie. W obszarach podgórskich deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Wiatr porywisty, także do 120 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne w pozostałych regionach, dość silny. Jutro po południu wiatr słabnący. Od 1 stopnia na Podhalu, 3-5 stopni w większości regionów. Jutro w dzień najwyższa temperatura na wybrzeżu, miejscami do plus 7 stopni. Trójka. Program trzeci. I już po 18.30 w studiu Sylwia Zadrożna i nasi goście. Bardzo ważny projekt. A naszymi gośćmi są dzisiaj Dawid Piekarz, ekspert Instytutu Staszica, były rzecznik PKN Orlen oraz Bartłomiej Sawicki z portalu branżowego biznesalert.pl. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało dziś porozumienie o współpracy ze spółką zależną Energy Resources of Ukraine, która zakłada wspólne poszukiwanie i wydobywanie węglowodorów na Ukrainie. Chodzi o pracę na koncesji położonej w obwodzie lwowskim w pobliżu granicy z naszym krajem, niedaleko naszego złoża Przemyśl, największego złoża gazowego. Stąd mocne podstawy, aby zakładać, że gaz jest również po sąsiedzku, mówił dziś Piotr Dziadzio, wiceminister klimatu, główny geolog kraju. Te zasoby tam powinny być, więc jeśli to potwierdzimy, jeśli byśmy mieli do czynienia z tak dużymi zasobami, jakie są odkryte i eksploatowane po stronie polskiej, czyli to są miliardy metrów sześciennych gazu, one w istotny sposób wpłyną na rynek regionu. Poza tym istnieje duże prawdopodobieństwo, że tych złóż w tym pasie zapadliska przedkarpackiego, o którym mówimy, może być więcej. I to jest istotny element, bo ten pas zapadliska przedkarpackiego ciągnie się od Polski aż po Rumunię, więc to jest ogromna perspektywa z naszym know-how, żeby wkraczać na kolejne ewentualnie rynki i tam prowadzić tą działalność. Jak panowie w takim razie oceniają te dzisiejsze porozumienie? Czy rzeczywiście to takie otwarcie do tego, żebyśmy odgrywali ważną rolę na rynku wydobywczym w regionie? To jest raczej kolejny etap współpracy polsko-ukraińskiej PGNiG-u z prywatną, pamiętajmy, firmą Eru Trading. Oczywiście jest to ważny etap w kontekście rozszerzenia współpracy, ale nie przesadzałbym tutaj z hura optymizmem, jeśli chodzi o tworzenie jakiegoś wielkiej niezależności dzięki temu, że po stronie ukraińskiej będziemy próbować poszukiwać gaz w obwodzie lwowskim. To raczej kontynuacja tych działań, które już były prowadzone. Pamiętajmy, że to nie jest tak, że w zachodnich obwodach Ukrainy nigdy badania i wydobycie gazu nie były prowadzone. Były prowadzone i te złoża są wstępnie rozpoznawane, tylko pamiętajmy o jednym. PGNiG bodaj rok temu poinformował o tym, że na wydawałoby się już wygasającym największym złożu Przemyśl, gdzie wydawało się, że zostało już tylko ledwie 7,5 miliarda metrów sześciennych gazu do wydobycia, odkryto dzięki nowym technologiom, które zastosował PGNiG, kolejne 20 miliardów metrów sześciennych. I w tym upatrywałbym potencjał współpracy PGNiG-u, zastosowanie nowych technologii, które PGNiG zastosował w przypadku złoża Przemyśl, a których jeszcze nie zastosowano po stronie ukraińskiej. No właśnie, możemy się dzielić doświadczeniami. Dawid Piekarz. Możemy się dzielić doświadczeniami. No pamiętajmy, że to się odbywa na terenie, na którym w ogóle górnictwo ropy i gazu się zaczęło, które kiedyś było największym w ogóle ośrodkiem wydobywczym świata, jeżeli chodzi o ropę i gaz. Oczywiście, to jest też, jak podano w komunikacie, to będzie głównie zasilało bilans wydobywczy Ukrainy, bo pamiętajmy, że Ukraina wprawdzie trochę swojego gazu wydobywa, ale bardziej wydobywała, bo on głównie jest w Donbasie. W związku z tym teraz wydobycie tego surowca jest niezwykle utrudnione. Oczywiście to jest tak, że PGNiG dzięki temu rozwija swoje kompetencje w zakresie wydobycia, bo też pamiętajmy, że w perspektywie kilku lat chcemy jako Polska zwiększyć własne wydobycie do mniej więcej 25% naszego zapotrzebowania, czyli 4-5 miliardów metrów sześciennych rocznie. Więc siłą rzeczy tego typu współpraca w tym będzie pomagała. No zwłaszcza, że jak też ci spółki podały, tak naprawdę teoretycznie jest to gaz dla Ukrainy, ale praktycznie to my się nim możemy dzielić w zależności od potrzeb. Tym bardziej, że mamy połączenie międzysystemowe między obydwoma krajami. No i właśnie też o tym, że gaz może zostać na Ukrainie, ale również może trafić do Polski, mówił też Piotr Woźniak, prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Łatwość eksportu będzie od 1 stycznia, dlatego że wygasa ta umowa o przesyle między Ukrainą a Rosją. W związku z tym cała kontrola rosyjska z przesyłu ukraińskiego zostanie zdjęta i Ukraińcy mogą tym regulować sami, no ale musimy im dać szansę na to, żeby zdecydowali, co chcą. Nam się ten gaz oczywiście przyda. Na razie się dzieje odwrotnie, bo to my dostarczamy gaz na Ukrainę. Ukraina zdecydowała się kupować cały potrzebny gaz z zewnątrz, z zachodu, a częściowo również wydobywa go ze swoich złóż. My chcemy im w tym pomóc, także pewnie nie ma co ukrywać, będziemy się dzielić tą produkcją, która będzie, jeszcze trzeba liczyć jakieś 2 lata do samej produkcji co najmniej. No te 2 lata to by nam dobrze pasowało, bo kontrakt jamalski z Gazpromem obowiązuje nas właśnie do grudnia 2022 roku, więc potem ten gaz na Ukrainie jak znalazł chyba. Tak i nie. Pamiętajmy, że PGNiG i polski rząd ma swoje projekty dywersyfikacyjne oszacowane, można powiedzieć, co do miliarda. Chodzi o gazociąg Baltic Pipe przez Danię do Norwegii, właściwie z Norwegii poprzez Danię do Polski. Mamy około 10 miliardów metrów sześciennych rozbudowany gazoport właśnie w roku 2022, około 7,5 miliardów metrów sześciennych, więc my mamy swoje potrzeby, będziemy mieć według tych planów zabezpieczone, a nawet z nadwyżką lekką dla naszych sąsiadów, więc ten gaz może nam dobrze bilansować bardziej regionalną strukturę bilansowania tych potrzeb, jeśli chodzi o Polskę południowo-wschodnią i generalnie południową. Natomiast nie podkreśliłbym jeszcze raz, to mogą być stosunkowo niewielkie ilości w skali roku, miliony metrów sześciennych, które w żaden sposób nie zrewolucjonizują naszego kierunków dostaw gazu do Polski. No z tym, że oczywiście warto zauważyć, że w tej chwili tak naprawdę nasze partnerstwo przede wszystkim gazowe z Ukrainą jest bardzo bliskie, no bo tak jak powiedział przed chwilą pan minister, tak naprawdę cały gaz na Ukrainę idzie przez polski system przesyłowy z Zachodu i ze Stanów Zjednoczonych. W związku z tym no jakby kolejne projekty wydobywcze bardzo dobrze poszerzają naszą współpracę, a ta współpraca po prostu siłą rzeczy ze względu na uwarunkowania geograficzne, geopolityczne, strategiczne, no jest dla obu stron jak najbardziej pożądana. No to trzymamy kciuki za dalszy rozwój tej współpracy, a tymczasem nowe plany ma PKN Orlen, właściwie taki hit tego roku w ubiegłym tygodniu, pod koniec ubiegłego tygodnia. Dzisiaj jeszcze echa brzmią zapowiedzi transakcji przejęcia przez PKN Orlen energii. Dodajmy, że przecież cały czas jest w trakcie też fuzja z grupą Lotos. Widać, że PKN Orlen dąży w stronę tego Pomorza, prawda? I tam koncentruje swoją działalność, a jednocześnie buduje taki multienergetyczny, jak to pan prezes... Multiutility. Tak, właśnie, koncern. To jest bardzo ciekawe, bo jeszcze nie zakończyła się jedna fuzja i chyba jest niestety długo, jeszcze na nią poczekamy, około jednego roku mniej więcej, jeśli wszystko dobrze pójdzie z Komisją Europejską, to prawdopodobnie zakończenie fuzji PKN Orlen z grupą Lotos to jest trzeci, czwarty kwartał przyszłego roku wcześniej, bo już w kwietniu może zakończyć się i być już sfinalizowana transakcja właśnie z grupą Energa. Tutaj także jest potrzebna zgoda Komisji Europejskiej. Tutaj jednak można mieć dużo większy optymizm, dlatego że mówiąc w dużym telegraficznym skrócie, ani Energa nie działa w ropie, ani PKN Orlen dotychczas nie działa w energii elektrycznej, więc tutaj zagrożenia, konkurencją nie ma, a jest synergia przede wszystkim nastawiona na odnawialne źródła energii. Dawid Piekarz? Czy co może przynieść ta współpraca? Czy to jest na pewno bardzo ciekawy projekt także dlatego, że tak jak zaczęliśmy, on w dużej mierze tworzy synergię, bo zwróćmy uwagę na to, że PKN Orlen tak naprawdę w ropie osiągnął w zasadzie w tym regionie już wszystko. Z drugiej strony, jeżeli popatrzymy sobie na zasoby przetwórstwa ropy, to są raczej w Europie zamykane niż otwierane. Przede wszystkim ze względu na kwestie środowiskowe, to znaczy generalnie, jeżeli wielcy inwestorzy chcą budować rafinerię, to budują ją w krajach o mniej restrykcyjnych przepisach środowiskowych. Czyli trzeba stawiać na OZE. To znaczy trzeba stawiać na OZE też z tego prostego powodu, że mamy do czynienia jednak z unijną polityką klimatyczną, którą możemy sobie oceniać tak lub inaczej, ale ona jest. Dla Polski, która no, ma tutaj pewne opóźnienie, to znaczy wciąż mówimy, że gdybyśmy tak jak w 2007 roku powstała spółka dla budowy elektrowni atomowej i coś by się działo, to byśmy byli dziś w zupełnie innej sytuacji. No ale jesteśmy, gdzie jesteśmy. Mamy niezłą energetykę węglową, to znaczy ona jest relatywnie czysta, relatywnie wydajna, relatywnie nowoczesna, więc nie da się, jakby niektórzy chcieli, wyłączyć z dnia na dzień i przejść całkowicie na OZE. Natomiast no, żeby utrzymać ceny energii na przyzwoitym poziomie, my tak naprawdę musimy trochę te emisje rozwadniać, czyli im więcej do tej energii z węgla dodamy energii bezemisyjnej, energii odnawialnej, no tym jakby ten koszt tej energii będzie niższy. Więc to jest pomysł, który powiedziałbym, ja bym też spojrzał na niego trochę z punktu widzenia kapitałowego. To znaczy spółki energetyczne są dość mocno wydrenowane z kapitału z dwóch powodów, bo po pierwsze musiały zabezpieczyć sobie front surowcowy, czyli górnictwo, a po drugie faktycznie w tej chwili rosną tak naprawdę wymagania środowiskowe, które wymagają potężnych nakładów inwestycyjnych. No w tej sytuacji fuzja, przejęcie energii przez Orlen, który ma pieniądze i ma kompetencje w zagospodarowywaniu tego typu dużych organizacji, a z drugiej strony nie ma kompetencji w takiej energetyce sensu stricte elektrycznej, no to wydaje się być całkiem sensownym pomysłem na synergię. Jeśli mogę dodać łyżkę dziewczyn do tej beczki miodu, to tutaj problemem może być rozbudowa elektrowni Ostrołęka C. Orlen już zapowiedział, powiedział luźno, że no, niewykluczone, że będziemy analizować te projekty, które są w tym także elektrowni Ostrołękę. Już mowa tutaj była o tym, że możliwe, że projekt zamiast węglowego w Ostrołęce C będzie na gaz. No. To jest na razie tylko i wyłącznie luźne domniemanie, że tak mogłoby być, a czy tak będzie, musimy poczekać na zamknięcie tej transakcji. To ja ad vocem w takim razie. To znaczy, to jest trochę tak, że oczywiście wszyscy patrzą na to, że Ostrołęka stoi na Jamale. No tyle tylko, że kontrakt jamalski tak naprawdę w tej sytuacji przełączanie jej na gaz jamalski byłoby też... Bardziej by patrzył na gazociąg Polska-Litwa, bo tam być jest może. I tutaj gazociąg Polska-Litwa czyli i LNG. Czyli ogólnie rzecz biorąc, ciekawie się na rynku dzieje i pewnie jeszcze ciekawie dziać się będzie. A dzisiaj naszymi gośćmi byli Dawid Piekarz, ekspert Instytutu Staszica i Bartłomiej Sawicki z portalu biznesalert.pl. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Bardzo ważny projekt. A z naszymi gośćmi rozmawiała Sylwia Zadrożna. Jak to nie mięta, znak, że chyba idą święta. Idą święta, idą święta. Posłuchajcie, drogie dzieci, jak w pradawnych wiekach karp ubogi złowił w sieci złotego człowieka. Była to kobietka mała, a dokładnie genia. Prakarpiowi obiecała spełnić trzy życzenia. Krok po kroczku leci sobie ptak. Dziwnie, bo na wznak. A że rzadko tak się zdarza, leci do weterynarza. Idą święta, idą święta. Ani się obejrzymy, już będą święta. My mamy dla Państwa już na najbliższą niedzielę zaproszenia. Jan Młynarski od 2 lat na antenie Trójki prowadzi swoją autorską audycję Dancing Salon Ulica. W każdą niedzielę po 13 prezentuje najważniejszych artystów tworzących historię polskiej muzyki od lat 20. po lata 60. Teraz audycję raz w miesiącu chce przenieść pod legendarny adres Nowy Świat 63. Wcześniej siedzibę miała tam kawiarnia, o której przez lata gościł Podwieczorek przy mikrofonie i Kabaret Dudek, i to tam debiutował debiutował na estradzie Stanisław Grzesiuk. I to właśnie jemu Jan Młynarski poświęci swój pierwszy program, to już w najbliższą niedzielę. Jan Młynarski wystąpi nie tylko w roli prowadzącego, także wykonawcy wraz ze swoim zespołem. Spotkanie rozpocznie się o 12:30, to w najbliższą niedzielę, 15 grudnia w kawiarni Nowy Świat Muzyki. Mamy dla Państwa zaproszenie, proszę telefonować 2 2 i 7 3. Teraz już za 16:19. Reportaż w Trójce. Pan Jacek uwielbiał grę na perkusji, a po wypadku, który przydarzył mu się w pracy, musiał się jednak nauczyć życia bez ręki. Czy zrezygnował ze swojej pasji? Zapraszam do wysłuchania reportażu Agnieszki Szwajgier pod tytułem A właśnie, że zagram. Pani Agnieszko, proszę Panią, niech Pani mówi, czy nie zagram, nie pójdzie, no nie dam rady zagrać, nie dam rady zagrać. No to też to tak... No spróbuj, no na sucho. Potrafiłem grać, znaczy potrafię. Po rodzinie to jest taka druga moja miłość. To jest moja perkusja. To są talerze, to jest wszystko. Rajty, brek jest, werbel, kociołki, tombas. No i jest najważniejsza rzecz w tej perkusji, jest to moduł. Tęskni się, bo zawsze się wracało z pracy wieczorem. 9:30 jeszcze słychać męża, jak gra, że a teraz cisza. Z tą perkusją zaczęło się od dziecinnych lat w sumie. Grałem na krzesłach, na garkach, strugałem sobie pałeczki z jakichś tam patyczków, mieszkało się na wsi. I do mojej mamy kiedyś taki pan powiedział, który świetnie grał na akordeonie, powiedział, że z tego człowieka będzie kiedyś, jak to oni mówili, muzykant. Nie muzyk, tylko muzykant. No i po wojsku pierwsza moja nowa perkusja kupiona. Później jeden zespół, drugi, trzeci. Czasami były i kłótnie o to, że nie wal tak tu, bo tu słychać taczą. No daj spokój. Faktycznie miałyśmy dość tego bębnienia. To mógł sobie podłączyć słuchawki. Nienawidzę. To dla nas, jak już byłyśmy... Tak, jak groziło mi eksmisja, no to mówię, dobra. Grałem wesela, no wtedy były takie czasy, to były lata 90. No takie 200 zł zarobiłem za 2 dni wesela. No takie były czasy, tak wszyscy brali za taką usługę. No i moja żona stwierdziła, że słuchaj, albo ja, albo granie. Ale później jak zacząłem zarabiać po 500-600 zł za wesele, tak mi się wydawało, jakby była ta akceptacja tego zespołu całkiem inna, tak? Wręcz ćwicz, trenuj, grajcie i zarabiajcie, tak? Ja nigdy nie siedziałem przy muzyce w ten sposób, jak inni perkusisty, że puszczali sobie oryginał, próbowali się nauczyć grać tego. No nie da się tego zrobić, skopiować identycznie. Był tak szczęśliwy, jak grał. Śmiałyśmy się z siostrą, że nie potrzebna mu siłownia. On po prostu jak siedział za perkusją, cały chodził, dosłownie, głowa, ręce, no wszystko. To była najpiękniejsza chwila, jakie mogło być. Był taki dzień jak co dzień. Poranne wstanie, wypicie kawy. Przepraszam. Nie, płacz. Mówię, on rozmawiając z kimkolwiek, on widzi cały czas tą maszynę. Pod tą taśmą jest. I nie kontaktuje. Co z tego, że ktoś stoi, rozmawia z nim, jak on wyłącza się cały. Potrafi 5 dni nie rozmawiać z nami. Różnie jest. On miał przyjechać po kanapki, bo dzień wcześniej pracował 17 godzin. Wykąpał się o 1 w nocy i o 5 już był na nogach. Miał 9:30 przyjechać po kanapki. I zadzwonił telefon. Ja nie zdążyłam odebrać. Do córki ktoś zadzwonił i właśnie powiedział, że tata miał wypadek. Na początku sobie pomyślałam, że sobie po prostu żarty robią. I ja mówię, ale co się stało? No powiedział, że nie może mi na razie powiedzieć. No była ewidentnie zakłopotany i pewnie też przestraszony. Powiedział, że coś z ręką. Pojechałam tam i jeszcze tata był. Leżał w karetce, cały zakrwawiony. Prosto od stóp do głów. No i wsiadłam w samochód. Wypłakałam się na CPN-ie. Wsiadłam z powrotem, przyjechałam do domu i już... Musiałam być silna. żeby nie było problemów z mamą, żeby też nie zemdlała mi. W około 25 minut byłyśmy już w Lublinie. Wyszedł do nas pan doktor. No i powiedział nam szczerze, żebyśmy się na nic nie nastawiały, bo tata jest na tyle w ciężkim stanie, ma takie poważne obrażenia, że tata miał jeszcze zapadnięte płuco, pęknięte żebra, że po prostu może nie przeżyć. Był taki dzień jak co dzień. Poranna kawa. Przygotowałem sobie maszynę do pracy, no i rozpocząłem produkcję. To był taśmociąg wagi kruszyw. To jest taka ogromna maszyna pomiędzy takimi dwoma betonowymi ścianami. No ja postanowiłem, bo coś tam się działo z tą taśmą, przesunęła się, postanowiłem ją wyregulować. Ja to robiłem setki tysięcy razy tak samo. Wszystko to samo robiłem. No i nie wiem, dlaczego to się stało. Czy to maszyna jakiś podskok miała, jakieś przesunięcie pasa, jakieś szarpnięcia. Stałem, mówię, co się stało? Boże, nie mam ręki, no trzeba stąd wyjść. Widziałem, że nie mam ręki fizycznie. Psychicznie ją cały czas czułem i tyle pamiętam. Sześć godzin trwała jego operacja, aż w końcu wyjechał. Siostra krzyknęła do niego, tato, podniósł się praktycznie, otworzył oczy i już nam ciężar z serducha zszedł. Przeniosłyśmy się do Lublina, żeby codziennie być przy nim. Bo będziemy zaraz się rozklejać wszystkie i zaraz będzie... Zaraz mi przejdzie. Już dawno nie płakałem. Panie Agnieszko, ja się wypłakałem w szpitalu. Oni o tym nie wiedzą nawet. To jest taki ból, no, niewygodny. Może nie tyle, że to boli jak boli, ale jest strasznie niewygodne, uciążliwe. Ja akurat mam tak, że czuję dłoń. I troszeczkę przedramienia tutaj. Ona jest cały czas. Ja ją cały czas mam. Poruszam ją w lewo, w prawo, w tej chwili nawet, tak? Mam takie wrażenie, jakbym rurkę trzymał zimną w ręce, bardzo mocno ściśniętą w środku i nie mogę rozciągnąć tych palców, żeby ona gdzieś upadła. Czy piekący palec, kciuk, to tak jakby ktoś, nie wiem, no przypalał mi go zapalniczką czy żelazkiem, no. Czasami mam tak w łóżku z małżonką, że jak leżymy, ona się do mnie przytuli, to ja to swoją niewidzialną ręką głaszczę ją po głowie i zastanawiam się, czy jej powiedzieć, że ją głaszczę, czy jej nic nie mówić, bo przecież ona nic nie czuje. Były w szpitalu takie lepsze dni, były i gorsze dni takie. Gdzie pan łazi? Po co pan tam poszedł? Chce pan tu długo leżeć? To ja wiem, że nie. To będzie pan leżał. Bo pan pali papierosy, a wie pan, że to zwęża naczynia i tak dalej, i tak dalej. No to później dla mnie pierwsze kroki, no to było coś wspaniałego, bo ja już nie dawałem rady w tym łóżku. Mogłem się doczekać, kiedy wyjdę. W szpitalu wstał z łóżka, że jak mu pozwolili, właśnie już poszedł do łazienki i zobaczył siebie. Później nam powiedział, że no po prostu nie widzi nic sensu życia. Mówi, że jest, dla nas będzie obciążeniem. Sobie rady bez niego byśmy nie dały. Nie wyobrażałabym sobie po prostu bez niego. Cieszę się, że przychodzę i jest, że leży. Nie chodzi na miasto, wstydzi się ludzi. Unika każdego. Do tej pory ma opory, bo ludzie się patrzą. Oni się nie patrzą tego, że nie masz ręki, tylko po prostu współczują ci, że stała się tragedia. Tłumaczymy na wszelkie sposoby. No ale już powolutku, powolutku i samochodem pojedzie gdzieś z nami i wyjdzie. Także powoli się oswaja z tym. Widać, że płacze nieraz. Wrócę do domu, to widać oczy czerwone, bo może sobie z czymś nie poradził. Ale nic się oczywiście nie stało. Już dopiero wstał. Szukuje, żeby nam tego nie pokazywać. Kłaczuch. On jest zawzięty. Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Musisz kupić tą bułkę, to będziemy w garnki. Dobrze. Będę mył talerze, skrzynki, kubki. Taka, żeby mi, jak położę talerz, żeby mi się nie ślizgała, tak? To sobie umyję lewą ręką z jednej strony, przekręcę z drugiej, opłukam, odłożę następny talerzyk. Jest to do zrobienia. No bo to facetowi ciężko się przyznać, że lubi mieć gary, tak? Naczynia. Ja akurat lubiałem. W szpitalu mogłem myć sobie to i tu sobie wymyć. Dobrze, mam dziewczyny takie zaradne, co mi pomogą we wszystkim. Mogę się pochwalić, że moja córka Magdalena wymieniła klocki w samochodzie z przodu. Powtarzałyśmy, że ma tylko jedną rękę, ale ma jeszcze nas dodatkowe, czyli 6, 8. Chciałyśmy być solidarne i jemy lewą ręką. Chcemy poczuć to, co mu przeszkadza, co mu sprawia więcej trudności. No już minęło 3 miesiące, tak, od wypadku. I do tej pory nie mam żadnego odszkodowania z ZUS-u. Akurat ja to rozumiem, bo tam są jakieś procedury i tak dalej, i tak dalej. I nie wiem, ja to czasami myślałem, że lepiej, żebym stamtąd nie wyszedł, żeby było mniej problemów. Nie mów tak, nie wolno ci tak mówić. To nie jest żaden problem. Żyjesz, jesteś, odprowadzisz mnie do ołtarza i to jest najważniejsze. A ręka się dorobi. Tylko na was to jest uciążliwe przecież, tak? Nie jest uciążliwe, w żadnym wypadku. To wszystkie... Całe te 7 tygodni w szpitalu, to... Ty byś zrobił dla którejś z nas to samo. Pewnie tak. No nie pewnie, tylko na pewno. I nieraz to już udowadniałeś. Dziewczyny w większości to postawiły. A. To musi być z tej strony. Przyznaję się, długo nie trenowałem. Nie zademonstruję tego. Poleczkę. Zagraj poleczkę. Nie zagram poleczki. To jest najtrudniejszy rytm, jaki no tam to na dwa. Przychodzi. Ta gra na perkusji... Tak w tej chwili tak dociera do mnie, że to może nie najważniejsza rzecz w moim życiu. Była ważna, ale w tej chwili uważam, że lepiej skupić się na rodzinie. Nasu szczęśliwie będziesz grał. Co to wyszedł? No, jeszcze to jest dość świeże. Tata był zawsze samodzielnym człowiekiem. Zawsze. Dużo pracował, żeby nam zapewnić jak najwięcej. Żeby zapewnić nam po prostu godne życie. I on tak mówi, że zostawi tą perkusję, żeby nas uszczęśliwić, a nas właśnie uszczęśliwi, jak będzie grał. Daj mi już spokój. Nie pozwalają mi sprzedać, bo ja chciałem już i coś, jakieś te pieniądze byśmy zainwestowali w dobry, nie wiem, może nowe meble jakieś, może ma stać. Mam na imię Kamil, jestem kolegą Jacka z zespołu. Jesteśmy na etapie zbiórki pieniędzy za pomocą Fundacji Się Pomaga i dzięki tej fundacji jestem przekonany, że będziemy w stanie tą protezę dla niego zdobyć, żeby spróbować trochę go jeszcze bardziej uszczęśliwić. Tak naprawdę każdy, kto się liczy. Jacek, jeśli mnie słuchasz, chciałbym ci powiedzieć, że bardzo ci kibicuję, żebyśmy dalej grali. Będzie dobrze. Będzie pan zadowolony. Będzie tak? Pan zadowolony. Ja pani mam taką nadzieję, że będę grał chociaż jedną ręką. Wziąłem już jedno wesele do Krakowa na wrześniu. No tak. No zadzwonił pan, który nie wiedział, że ja uległem wypadkowi na pewno. No zapytał mnie, czy nie zrobilibyśmy oprawy muzycznej wesela. Mówię, oczywiście, że tak. Będziemy grać 26 w Krakowie wesele. Za rok, tak. We wrześniu. No wokalistka nasza powiedziała, że ona sobie nie wyobraża, żeby ktoś inny poszedł grać. Ja myślę, że też dam radę, żeby udowodnić wszystkim, że będę pierwszym chałturnikiem, który gra jedną ręką. A jak będzie jakaś tam proteza ta, która mi może pomóc coś, to będziemy grali na dwie ręce. Zobaczymy. Proteza ręki, o którą stara się rodzina, to koszt 200 tysięcy złotych. Bez pomocy przyjaciół zebranie takiej kwoty będzie pewnie bardzo trudne. Dlatego już dzisiaj zachęcamy do wsparcia internetowej zbiórki Jacka Mroczkowskiego na portalu Się Pomaga. To był reportaż Agnieszki Szwajgier pod tytułem A właśnie, że zagram. Zapraszamy do reklamy. Do 50 rat 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując pralkę Samsung z drzwiami AdWash zapłacisz jedyne 2499 zł. A kupując smartfon Huawei P30 Lite z pamięcią 128 GB zaoszczędzisz 150 zł, płacąc tylko 1449 zł. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 11 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzka